To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 28 października, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can. New York City, zagramanicznie, gitarowo, perkusyjnie, wokalnie, no świetnie, nowe nagranie w Trójce, to oczywiście Lenny Kravitz. 5 minut po godzinie 5, witamy Państwa w nowym dniu, wtorek, 27 października, przed nami 301 dzień tego roku. Słońce obudzi się po godzinie 6, zajdzie już po 16, a dziś imieniny Szymona i Tadeusza. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia. nowe i podobać się może nagranie w trójce. 8 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Ranek mglisty, no a później już to będzie tylko dobrze. W dzień ma być słonecznie i to w całym kraju, choć miejscami jeszcze na południu mgły mogą utrzymać się do godzin południowych. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie ma, z czego to i spada. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Temperatura w dzień od 6 stopni plus 6 w Małopolsce, 8 na Lubelszczyźnie, w centrum 10, w Wielkopolsce 12, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim tam nawet do 14 stopni. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony śle. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się. Nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Wsparcie białe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują nockich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu. I postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Trójkowy budzik. Jedenaście i pół minuty po godzinie 5:00 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Kancelaria Prezydenta pracuje nad nową polityką imigracyjną. Urzędnicy mają jednak problem, bo z jednej strony Polacy chcą, by rynek pracy w Unii Europejskiej był jak najszerzej otwarty, a z drugiej boją się obcokrajowców pracujących w Polsce. A ci już za 5 lat będą niezbędni dla naszej gospodarki. Bez nich grozi nam katastrofa demograficzna, informuje Gazeta Wyborcza. Zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Choć rząd zapewniał, że to tylko zmiany strukturalne, to podwyższenie wieku emerytalnego przyniesie realne korzyści dla budżetu. Jak czytam w dzienniku, z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów dla Rady Europejskiej wynika, że reformy emerytalne są jednym z najbardziej skutecznych działań ograniczających deficyt finansów publicznych. Resort pochwalił się przed Radą wprowadzeniem zmian, które w tym i w przyszłym roku mają dać budżetowi 46 miliardów złotych oszczędności. 2/3 tej kwoty ma pochodzić właśnie z emerytur. O tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej O tym, że Polacy spłacające kredyty we frankach mają powody do niepokoju, jeśli Szwajcarzy w referendum zdecydują o zmianie sposobu funkcjonowania ich banku centralnego, to cena tej waluty może wzrosnąć nawet do 4 zł, a to przełoży się na wysokość rat. Głosowanie ma się odbyć 30 listopada. Szwajcarzy odpowiedzą na pytanie, czy zakazać szwajcarskiemu bankowi narodowemu sprzedaży złota, czy sprowadzić do Szwajcarii złoto składowane za granicą i czy nakazać zwiększenie udziału tego kruszcu w rezerwach walutowych do 20%. Spłacające kredyty we frankach mają powody do niepokoju. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze puls biznesu o tym, że kilka dni temu ABW przeprowadziła wielką akcję wymierzoną w gang paliwowy, który oszukał Skarb Państwa na co najmniej 100 milionów złotych. Według śledczych w centrum mafii była spółka, której prokurentem był były szef CBS. O tej sprawie pisze dziś Puls Biznesu. No oczywiście do gazet będziemy zaglądać i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do Trójki także prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami, publicystami. No a już za godzinę, tuż po 6:00 zajrzymy na pierwsze strony gazet. Polecamy i zapraszamy. Do porannego zapraszamy. Tymczasem na budziku 14 minut po godzinie 5:00. Taksówka już czeka. No to jedziemy. Na raj beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Siedemnaście minut po godzinie 5:00. O czasie, jak zwykle pan Mariusz Zolkusza dba o nasz kącik kosmiczny. No i ta najważniejsza informacja chyba na dziś o tym, że o 24 godziny odłożono start rakiety Antares, która miała wynieść na orbitę statek transportowy Cygnus. Jego zadaniem było dostarczenie ponad 2 ton zaopatrzenia na Międzynarodową Stację Kosmiczną. No nic straconego, na razie powodem było pojawienie się w tak zwanej strefie zakazanej koło Wallops w stanie Virginia, gdzie znajduje się platforma startowa statku, którym nie udało się nawiązać łączności, statku powietrznego, a zauważono go na ledwie 10 minut przed wystrzeleniem rakiety. Jak informuje NASA, kolejna próba zostanie podjęta dziś, chwilę po 23 naszego czasu. Przypomnijmy, że Cygnus miał zrealizować swoją trzecią misję dla NASA, dostarczyć na Międzynarodową Stację Kosmiczną żywność, narzędzia i materiały do eksperymentów naukowych. Pamiętamy, że po raz pierwszy poleciał na stację w styczniu tego roku. Z pewnością o tym jeszcze będziemy mówić. Na razie start Cygnusa opóźniony o dobę, ale pewnie będziemy śledzić nie tylko te przeloty Międzynarodowej Stacji, ale także to, co dzieje się nad naszymi głowami za sprawą między innymi pana Mariusza Zolkusza, który to nie czuje, że rymuje, dba o nasz kącik, nazwijmy to kosmiczny. 18 minut po godzinie 5, droga długa jest, droga do pracy. No jakoś tak z pracy chyba krótsza zazwyczaj. Akurat. Taka to budzikowa spółka. Ska. Też dobrze się jedzie, no bardzo się cieszę. Na dzień dobry, pozdrowienie od pana Michała. A2, trasa Warszawa-Łódź, warunki dobre, zero, bez temperatury, bez mgieł, także bardzo dziękujemy za sygnały drogowe i pogodowe. Pan Andrzej z Sieradza na trasie Kraków-Warszawa, mgła znika w okolicach Kielc, 3, minus 3. Pan Irek razem z nami o tym, że ciemno, zimno, ale kawa ciepła, to w pile. Pan Grzegorz z Głuszycy koło Wałbrzycha o tym, że chleb na zakwasie już rośnie w ciepełku, a za oknem góry Sowie na tle gwieździstego nieba w dolinach mgły. Pan Grzegorz, co piecze chleb na naszej budzikowej liście. Zaznaczamy. Pan Piotr w Pekinie, u którego to ciepełko i przez smog przebija się słońce. Państwo Edyta i Jurek z Leszna ruszają w kierunku Wrocławia. Oto za chwilkę leszczyński akcent i pani Magda Góralka z Żywiecczyzny. Za chwilę też taki żywiecki akcent w budziku o tym, że wczoraj minus 2, dziś minus 3, czyżby tak do wiosny? No wiosna idzie u nas też za oknem na Myśliwieckiej bez temperatury, zero na termometrze. I z jednej strony leszczyński akcent i żywiecki, a no bo kiedyś Marcin Rozynek w zespole Atmosfir z Leszna właśnie, ale nominalnie pamiętamy, że przecież urodzony w Żywcu, skąd też i akcent żywiecki. 23 minuty po piątej, za chwilę kalendarium, również to muzyczne. Zaczniemy gitarowo. Marcin Rozynek, nie czekamy. 26 minut po godzinie 5. Czas na trójkowe kalendarium. W 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył wyspę, której nadał nazwę Hispaniola. To oczywiście dzisiejsza Kuba. W 1918 roku Czechosłowacja proklamowała niepodległość i dziś w Republice Czeskiej obchodzone jest święto narodowe. W roku 1935 na Węgrzech ustanowiono 8-godzinny dzień pracy, a 64 lata temu w Polsce przeprowadzono wymianę pieniędzy. Wczoraj mówiliśmy o 6. rocznicy śmierci dziennikarza muzycznego Witolda Pogranicznego, a dziś wspominamy w 1. rocznicę śmierci polityka, pierwszego niekomunistycznego premiera po 1989 roku, autora preambuły do Konstytucji. Konstytucji Rzeczpospolitej. Był dziennikarzem, działaczem opozycji w okresie PRL, współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej. Rok temu zmarł Tadeusz Mazowiecki. Najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś m.in. 66 lat kończy Krzysztof Materna, a 59 Bill Gates. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że Hank Marvin, brytyjski gitarzysta The Shadows, kończy 73 lata. W muzycznym trójkowym kalendarium kto może robi głośniej? Być może kiedyś ten właśnie kawałek podczas gitarowego bicia gitarowego rekordu świata. To już wkrótce we Wrocławiu, o czym będzie przypominał pewnie pan Romek z Katowic, gdzieś na ramieniu z gitarką przewieszoną. Shadows w muzycznym trójkowym kalendarium i ja patrzę, a na budziku, co ja patrzę? 5:30. Ranek mglisty, w dzień ma być słonecznie, wiatr południowy, słaby i umiarkowany, choć nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Ranek chłodny, by nie powiedzieć zimny, rześki, jak to już ustaliliśmy, no bo w wielu miejscach jednak poniżej, ale w dzień ma być od plus 6 stopni w Małopolsce, 7-8 na Lubelszczyźnie oraz na Zamojszczyźnie, w centralnej części kraju na Mazowszu 10, na Kujawach i na Suwalszczyźnie 10-11, w Wielkopolsce 12, a najcieplej dziś, jeśli można tak powiedzieć, na Pomorzu Zachodnim. Tak czy inaczej, tam najwyższa temperatura, bo nawet do całych okrągłych pięknych, plus 14. Tu trójka. Program trzeci. La storia infinita con te, sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che che ancora sei, che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che na pierwszego porannego skłosza Strój Miasta, pan Adam. No, tak mówiłem, że w drodze do pracy, ale jednak są tacy, którzy, a właśnie, którzy potrafią wyłuskać te kilkadziesiąt minut z samego rana na to, by zadbać o siebie. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Maruda Morder dba o nas wszystkich. Mokrość, mgłość i ciemność za oknami. Jak słyszymy, Maruda w dobrej formie. Na budzikowej mapie Polski melduje się Zelów. Pozdrawia pan Marcin. Bardzo dziękujemy. Z nutami, ale to jakimi, gitarowymi, muzyczne trójkowe kalendarium wzdycha pani Jaga z Krakowa, u której to na polu, no, jeśli grzałka się przyda, to już wiemy, że delikatny prefiks, ale jednak się pojawił. Antek i tata Grzesiek słuchają, mama śpi. Pozdrawiamy w liście obecności też. Takie wspaniałe, rodzinne akcenty, bardzo nas to cieszy. Jeszcze pan Adam z Częstochowy, może i z Łodzi do Warszawy, mgieł nie, natomiast na odcinku Częstochowa-Łódź widoczność bardzo słaba, prosimy o szczególną ostrożność. Górny Śląsk także się kłania. Państwo również proszę proszę o szczególną ostrożność na drogach. W wielu miejscach naprawdę gęste mgły. To pierwsze ostrzeżenie, a drugie, jeśli włączamy światło przeciwmgielne, to pamiętajmy, jeśli mgły się skończą, by je wyłączyć. Wyłączyć, pamiętamy i sprawdzamy na desce rozdzielczej. O tym przypominają między innymi słuchacze z Głównego Śląska. Z muzycznego trójkowego kalendarium przed chwilą Eros Ramazzotti, włoski wokalista i gitarzysta, kończy 51 lat, a my zaglądamy do kalendarza i za Państwa przypominamy, że dziś wtorek, 28 października, 301 dzień tego roku. No, jak 301, to łatwo wyliczyć, ile to do końca tegoż 2014. Tak czy inaczej, słońce obudzi się po godzinie 6. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, w wielu miejscach dziś dzień ma być słoneczny. Po porannych mgłach słońce zajdzie już po 16, a dzień potrwa niecałe 10 godzin. Szymona i Tadeusza dziś imieniny. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarium także pamiętamy o tym, że Steven Morris, perkusista New Order, kończy 57 lat. Pamiętamy, że nie tylko w tej formacji się udzielał, ale także Joy Division. Najlepsze życzenia urodzinowe. Autopromocja.

Za 9 minut szósta, jak zwykle o tej porze, sięgamy po gitarki. I to jakie? Z muzycznego trójkowego kalendarium także pamiętamy o tym, że 33 lata temu powstał największy heavy metalowy zespół świata, Metallica. Dzień ten, właśnie 28 października 1981 roku, uważa się za datę powstania zespołu. 33 lata kończy Metallica. Kto może? A zresztą państwo sami wiecie. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Chyba panowie się zbuntowali, coś tak myślę. A może Royal Blood chcą wygryźć właśnie Metallica? Ja, Boże, może powiedziałem, że największy metalowy zespół świata. No i to aspirują. Royal Blood całkiem nieźle zresztą się zapowiadają. Za 7 minut szósta. Lat już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania, a gitarek, rzecz jasna, nie brakuje. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach, poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia i do jutra. Smile. up out of his stores, and I shot him.